परम किमत तत्वहम न जाने श्रीहरि अखिल चराचर विश्व के रूप में विगत भगवान के नाते आप समस्त महानुभावों और माताओं के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। आज भी कई सुझाव आए हैं, इनमें लंबे सुझाव दो हैं, भगवान की बाल लीला का वर्णन और बाल लीला में एक सज्जन का सुझाव है दामोदर लीला का वर्णन, उलूखल बंधन लीला, और इसके सिवा कई सुझाव और हैं। कहा तो नहीं जा सकता कल क्या होगा भगवान जाने, पर यदि कल का जीवन रहा और कुछ हुआ तो उलूखल बंधन लीला का कल कहने का विचार है। आज संक्षेप में जो दूसरे प्रश्न हैं उनको उन पर कुछ कह देना है। कल जा रहा था रह गया, तेरे मन कछुआर है कर्ता से कछुआर, भगवान का मंगलमय विधान ही मंगलमय है। मनुष्य को अच्छी बात सोचनी चाहिए, अच्छी बुद्धि से विचार चाहिए, भगवान सद्बुद्धि दें इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, परंतु भगवान की मंगलमयी इच्छा से जो हो जाए इसी में मंगल मानना चाहिए। तो एक सुझाव इसी विषय पर है कि भगवान के विधान पर विश्वास कैसे किया जाए। ये बात शायद पहले भी दो एक बार इस विषय पर कुछ कहा जा चुका है। भगवान स्वाभाविक ही मंगलमय है, जितना भी अमंगल है अशुभ है वो भगवान से संबंध नहीं रखता। यद्यपि वैसे देखें कि भगवान के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, जैसे ये कई सात्विका भागा राजस्य मत तो कान विद्धि, मत तो जितने भी तामस भाव हैं उनकी भी सत्ता भगवान से ही है, परंतु भगवान की सत्ता होने पर भी जहां जहां तामस भाव का प्रयोग है वहां वहां भगवान से संपर्क शून्य हृदय है, आसुरी संपत्ति का आश्रय है। तो भगवान का विधान मंगलमय इसलिए है कि भगवान में मंगल ही मंगल है, भगवान में शुभ ही शुभ है। इस दिन मैंने वो बस्ती वाले का एक उदाहरण दिया था। एक बार नारद जी महाराज से भगवान की बातचीत हुई, भगवान ने कहा कि मैं जो कुछ करता हूँ मंगल करता हूँ। नारद जी ने कहा महाराज बहुत जगह मंगल दिखता है और बिना आपके किए कहीं कुछ होता नहीं, ये हम जानते हैं। तो अमंगल दिखता है उसको मंगल कैसे मान लें, मुझे याद नहीं पहले ये बात कभी कही गई कि नहीं कही, और कही हो तो फिर सही। तो नारद जी ने कहा कुछ दिखाइए, तो कथा तो बहुत लंबी आती है उसमें करीब 25-26 उदाहरण हैं, पर कुछ कुछ स्मरण कर लें उसका सांकेतिक रूप से तो नारद जी और भगवान ये दोनों संत का वेश धारण करके मर्त्यलोक में आए और एक जगह गए, एक बुढ़िया दादी अकेली, उसके घर में सब मर गए, एक प्रपौत्र पोते का लड़का पर पोता वो छोटा सा उसके रहा, बुढ़िया माई उसका बड़े स्नेह से पालन करती, बड़ा उसने बुढ़िया माई का वात्सल्य था, मोह था, घर में और कोई था नहीं, पर वो थी बड़ी भक्त, दिन भर भगवान के भजन में रहती, लेकिन उस बच्चे का मोह उसको निरंतर बच्चे की सेवा में भी लगाए रखता, दूसरा पालन करने वाला था नहीं, कर्तव्य भी था। तो भगवान उस संत के वेश में दोनों नारद और भगवान उसकी कुटिया पर पहुंचे, तो उस बेचारी ने संत आ गए तो बड़ा स्वागत किया, सेवा सत्कार किया, जब जाने लगे तो बच्चे को मार दिया। तो नारद जी ने कहा महाराज ये क्या किया, ये तो प्रत्यक्ष अमंगल कर दिया आपने। तो कहा चलो आगे चलो फिर बताएंगे सबका रहस्य। फिर आगे बढ़े तो एक बड़े नगर में कोठी रही किसी बड़े आदमी की, उसमें गए तो बड़ा आदर सत्कार हुआ, आदर सत्कार हुआ संतों का, ऊपर ले गए, स्वयं मालिक ने उनकी सेवा की, मालकिन ने सेवा की, सत्कार किया, जमाया जुठाया, मजे में आराम करने लगे महाराज जी दोनों। वो तो अपने काम में लगे, कोई संदेह था नहीं। इन्होंने क्या किया कि उनका हार चुरा लिया, हार रखा था उसको लेके झोली में डाल। तो नारद जी फिर बोले महाराज ये तो अमंगल कर दिया आपने। तो कहा ठीक फिर बताएंगे आगे चलो। आगे एक दूसरे नगर में गए, वहां एक मकान, वहां पहरा लग रहा अच्छी तरह से, जाने लगे अंदर तो पहरेदार ने कहा कहां जा रहे हैं। कहा बाबूजी से मिलना है। बोले बाबूजी भी सो रहे हैं, नहीं मिले। कहा हमें जाना है बाबूजी के पास, बात करनी। बोले नहीं नहीं कह दिया सो रहे हैं, नहीं मिलेंगे, अभी बकवास करते हो। संत बोले नहीं हमको जाना है, अभी मिलना है, तुम क्या कहते हो। बाबूजी से हमारा बहुत प्रेम काम है। तो कहा जाते हो कि नहीं। बोले हम हमको मिलना है। तो गर्दन पकड़ के धक्का दिया यूं। तो भगवान संत के वेश में थे, गिर पड़े और वो गिरे उल्टे। तो जब जाने लगे तो हार निकाल के वहां डाल दिया। तो नारद जी ने कहा महाराज ये क्या किया आपने। तो थोड़े समय समाप्त कर दें। भगवान ने कहा देखो वो बुढ़िया के जो बालक था वो वरुण लोक का एक देवता था, उस शाप बस यहाँ आया था और उसका इतना ही काल था यहाँ रहने का, हम उसके मारने में निमित्त बन गए, वो गया वरुण लोक में। और वो बुढ़िया जो रही जो बड़ा भजन करती थी पर उस बच्चे के मोह में आसक्त थी, भजन में विघ्न पड़ता था, अब चल के देखो वो दिन रात भजन करती है, उसका कंटक मिट गया। तो बताओ हमने किसी को मारा क्या, हमने मंगल किया क्या, मंगल किया, उसका मंगल हो गया, वरुण लोक में भेज दिया और बुढ़िया का मंगल हो गया, भजन में लग गई, बताओ हमने क्या अन्याय किया। बोले महाराज ये तो ठीक किया, लेकिन जिसका हा है चुरा लाए आप, भला उस बेचारे ने स्वागत सत्कार किया, जिमाया जुठा रहा, हा चुरा लाए। बोले तुम नहीं समझे इस बात को, उसके तो ये धन इस समय जाना था प्रारब्धवश, निमित्त हम बने, हम ले आए, लेकिन उसको उस पर एक षड्यंत्र इस समय हो रहा था। वो साधु वेश का बड़ा भक्त था, तो ठगों ने डाकुओं ने एक षड्यंत्र रच रखा था अभी कि साधुओं के वेश में वहां जाकर उसको ठग लिया जाए, लूट लिया जाए। तो वो अगर हम उस दिन न हार ले आते तो अब तक लूट गया होता, लेकिन जिस दिन हम हार ले आए उसके जच गई कि ये साधु के वेश वालों का विश्वास नहीं करना, इसलिए उसने पहरा बढ़ा दिया कोई ना आने पावे, तो उसका हार तो जाना था ही, पर उसको हमने डाकुओं के लूटने से बचा दिया। बताओ मंगल किया क्या हमने? बोले महाराज ये तो मंगल किया ठीक। तो बोले अच्छा ये क्या किया, जहां आपको धक्के लगे मार खानी पड़ी गिरना पड़ा वहां हार दे आए, इसने क्या किया? बोले इसने ये किया कि जैसे वो साधु वेश का अंधभक्त था, इसी प्रकार ये साधु नाम का शत्रु था, रात दिन कुसंग में रहता, पहरा बैठा रहता और अंदर चाहे ऐसो चाहे जिस प्रकार से ये पापाचार करता। अब इसको जो खबर लगी कि साधु कोई दो महात्मा आए थे और उनके धक्का देने पर वो हार डाल गए, इसके मन में जचा साधु तो बड़े महात्मा होते हैं, ये मारने वाले का धक्का देने वाले का भी कल्याण करते हैं, तो अब साधु का भक्त हो गया। उसने सारा अनाचार छोड़ दिया, वो सत्संग में लग गया और उसको धन उस दिन मिलने का जोग था। तो बताओ हमने क्या न्याय किया, मंगल किया कहीं? तो कहा महाराज थी। तो मतलब ये भगवान जो है, भगवान जो कुछ हमारे लिए करते हैं वो चाहे देखने में एक बार हमें अमंगल रूप दिखे और दिखता है, हमारी दृष्टि बहुत लंबी नहीं है ना, हम तो बहुत नजदीक की चीज को देखते हैं कि ये हाय हाय हमारी हानि हो गई। एक बार के बाद मैं कलकत्ते से बंबई जाने वाला था और एक हवाई जहाज से मैंने टिकट बुक कराया, जरूरी काम था बंबई में, तो उस दिन कुछ ऐसा कुछ अड़ंगा लग गया मेरे कि मैं जा नहीं पाया। तो मेरे मन में बहुत संताप हुआ कि देखो जरूरी काम था रह गया। उस प्लेन में उसे ज्यादा आदमी नहीं गए, कोई ऐसी चीज से दो ही आदमी गए थे और वो प्लेन रास्ते में नष्ट हो गया, आग लग गई उसमें। खबर मिली दूसरे दिन मुझको कि वो प्लेन तो नष्ट हो गया। अब मैं थोड़ी बचने गया था, बताइए, मैं थोड़ी बचने गया था। भगवान के मंगल विधान ने मेरे वो अड़ंगा लगा दिया, मुझे बुरा लगा कि क्यों हो गया ये, पर भगवान के मंगल विधान। और एक अपनी बात बताऊं मैं, ये नारायण दास जी ये मेरे पुराने मित्र हैं, कृपालु, ये जानते हैं बहुत कुछ बात। 1916 में बंगाल सरकार ने कुछ हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पहले यद्यपि थोड़ा बहुत मेरा झुकाव इस तरफ था मेरी दादी की घर की व्यवस्था के कारण से, लेकिन सामाजिक राजनीतिक काम हम लोग करते थे, छोटी उम्र थी। 1.25 साल भगवान ने अलग भेज दिया, 1.25 साल तक मैं बंगाल में शेर जी का जो शहर है ना बांकुड़ा से 24 माइल दूर एक छोटे से कस्बे, छोटा सा गांव था जहां रेल नहीं जाती थी, अभी नहीं जाती, उस समय मोटर बस नहीं जाती थी, ये टांगे इतने नहीं जाते थे, बैल पर जाना पड़ता था और रास्ते में दो नदियां पार करनी पड़ती। तो सरकार ने मुझे वहां रखने की व्यवस्था की और मैं वहां गया। 1.25 साल तक मैं वहां रहा। वो 1.25 साल मेरे जीवन के सबसे अधिक मूल्यवान, सबसे अधिक लाभ, सबसे अधिक जीवन को मोड़ देने वाली चीज उन 1.25 वर्ष में वहां हुई। उस समय पकड़ा जाना बुरा भी लगा। एक बार तो बड़ी निराशा हुई, घर में कोई था नहीं, पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, मेरा विवाह हुए 3-4 महीने हुए थे, घर में पैसा नहीं था, मेरी बूढ़ी दादी थी, माँ थी, मेरी दो बहन कलकत्ते में, और उस समय जमाना ऐसा था, आज तो राजनीतिक कैदियों को हार मिलते हैं, मिनिस्ट्री मिलती है। उस समय महाराज हमारे यहाँ गीता रही, इनको पता ही, उसके उस समिति के मंत्री थे, साहित्य संवर्धनी समिति थी एक, उस गीता के मुख पृष्ठ पर एक तस्वीर थी अर्जुन की, शायद उसके एक हाथ में गीता एक में तलवार ऐसा कुछ था, भारत माता की तस्वीर थी। मुझे ठीक याद नहीं है पर शायद वो गीता इन पर दबाव डाल के लोगों ने जलवा दी, इसलिए मुझे ठीक याद नहीं, जलवाई ने फेंकवा दी कहीं होगी या पन्ना फाड़ दिया होगा, पन्ना निकाल दिया। तो इतना डर था उस समय। और हमारे घर के लोग, हमारे मित्र, हमारे संबंधी और कलकत्ते के, आप समझिए सारे मारवाड़ी दो चार पांच को छोड़ करके, सब हम लोगों के विरोधी थे। कोई भी सहानुभूति नहीं प्रकट करता। पर तो इसलिए मन में दुख भी हुआ, निराशा हुई कि ये भगवान ने क्या किया। लेकिन भगवान ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की अपने आप, तो वहां भगवान ने उस समय सहानुभूति करने वालों में बात आ गई तो मैं कह दूंगा आपसे, एक तो जयदयाल जी थे, ये जब जब कलकत्ते आते हमारे घर आते, और बांकुड़ा से इनका हिस्सेदारी का काम था। हमारे मामा जी थे नारमल जी, वो मेरे भी मामा होते, ये मेरे मौसेरे भाई हैं सेठ जी। तो उनकी ओर से वहां आटा नहीं मिलता था, बंगाली था से सब, हिंदुस्तानी एक भी नहीं, मारवाड़ी को कोई था ही नहीं। पौने दो साल में हिंदी बोलने का मुझे काम नहीं पड़ा, केवल बंगला बोलना था, बंगालियों में रहना था गांव में। तो वहां आटा ये मेरे लिए भेजते थे, वहां आटा नहीं मिलता और चीजें भेजते संभाल रखते और घर आते। इसके अतिरिक्त दो एक सज्जन और थे, एक राम कुमार गोयनका थे अभी हैं, वो मेरी दादी के पास आते, एक झाबरमल शर्मा थे वो भी अभी हैं, और जितने निकट के मित्र थे तो इन सब ने, तो उनका कोई का दोष नहीं, वो तो समय ऐसा ही भीति का था। तो वहां क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए, मेरे मन में पहले तो निराशा हुई, दुख हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अब ये समय मिल गया है, अब भगवान ने मन लगाना चाहिए, अपने आप भगवान ने प्रेरणा की। तो वही मेरा नाम जब शुरू तो हुआ था जेल में नाम जब शुरू हुआ, पर वो नाम जब मेरा वहां बढ़ा, खूब बढ़ा, और वहीं पर मैं बंगला जानता था, तो एक बंगाली शिक्षक थे कृष्णचंद्र राय, वही पोस्ट मास्टर थे। नियम तो ये था कि मुझसे कोई भी शिक्षा विभाग का आदमी सरकारी आदेश के अनुसार मिल नहीं सकता, ममानियत थी, पर उनसे मेरा प्रेम, उनके पास साहित्य था धार्मिक बहुत, बंगला था, ये मैंने वैष्णव साहित्य का पढ़ना प्रारंभ वहीं किया। तो उधर स्वाध्याय हुआ, उधर नाम जप हुआ। तीसरी चीज, मेरे पास रवि वर्मा का एक चित्र था बनाया हुआ ध्रुव नारायण का, उस चित्र के आधार पर मैं ध्यान करने लगा। तो ध्यान नाम जप स्वाध्याय, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि उस गांव के बाहर के आदमी मुझसे मिल नहीं सकते थे कानूनन, शाम के बाद मैं किसे मिल नहीं सकता था, रात को कोई मेरे पास आता ही नहीं, आ नहीं सकता, पत्र व्यवहार भी बड़ा सीमित था क्योंकि पुलिस की मार्फत होता था। तो वहां वो एकांत मिला मुझको पौने दो साल तक, कि उस पौने दो साल ने मेरे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, उधर से बिल्कुल मोड़ दिया, इधर लगा दिया। अगर वो जेल न हुई होती, वो नजरबंदी न हुई होती, तो शायद किस तरफ जीवन जाता। तो भगवान जो कुछ करते हैं, हमें एक बार चाहे बुरा लगे, पर वो हमारे परम मंगल के लिए करते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं, उससे हमें लाभ उठाना चाहिए। तो भगवान की ओर से जो कुछ भी फल रूप में प्राप्त हो जाए, उस पर असंतोष न करके निरंतर ये समझना चाहिए कि ये भगवान की बड़ी कृपा। मैं जेल में रहा तो अलीपुर जेल में था, अलीपुर जेल में मैं तो अब मेरे मन वो एक पहरा देता था, वो यूपी का कोई आदमी था, बुढ़ा था सिपाही, तो मैं उससे कहा कि भाई मैं थोड़ा नाम जप करना चाहता हूँ, कुछ मन में आई तो माला ला दो। वो मेरा नाम जप का पहला गुरु समझिए। तो उसने कहा कि माला तुमने कहाँ से ला दूँ, यहाँ है नहीं, तुम एक काम करो। उसने कहा कि तुम एक कील ले लो। एक कील उसने ला दी लोहे की, कहा तुम देखो अंगुली से और गिनती करते रहो। अब ये मेरे मुझ में बुद्धि नहीं थी कि बिना संख्या के करे नाम जब क्या है, जब माला चाहिए। तो उसने कहा कि गिनती करो अंगुली पर और एक माला पूरी हो जाए तो दीवार पर एक लकीर खींच दो। उसने युक्ति बताई, इस युक्ति से जेल में मेरा नाम जब चला। जेल में अलीपुर जेल में था मैं, कालकोठरी में अलग रखा गया था, बिल्कुल इतना गवर्नमेंट ने खूंखार माना था। तो वहाँ कालकोठरी में मैं रहा तो वहाँ बस खूब नाम जप हुआ दिन रात। वहाँ लाख होता है, 2 लाख या 3 लाख कुछ पता नहीं, बस मेरे सोने के समय और भोजन के समय को छोड़कर, भोजन भी फिर घर से आने लगा, भोजन किए और सोने के समय को छोड़कर बाकी समय दिन भर नाम जप चलता। वो नाम जप फिर वहाँ पर शिमला पाल में 1.5-2 साल तक वो जीवन का साथी हो गया निरंतर। बल्कि यहाँ तक होता है, ये कुछ सीखने के लिए बात है, मैं शिक्षा के रूप में तो नहीं कहता, पर है सीखने की चीज। मेरा ऐसा मन रहता, नाम जब कैसे होना चाहिए इस पर मेरा ऐसा मन रहता कि कोई आ न जा, कोई आ जाएगा बात करेगा तो मेरे नाम जब में बाधा पड़ेगी। ये चाहता कोई आ न जाए, वहाँ आने वाले थे भी बहुत कम, गांव वाले लोग पीछे तो मेरे पास आने लगे थे, लेकिन पहले तो बिचारे बहुत डरते थे, तो कोई आशा भी नहीं। लेकिन मेरे मन में यह रहता कोई आ न जाए, अगर कोई आ गया और बातचीत करनी पड़ी तो मेरा नाम जब छूट जाएगा, बड़ा घाटा पड़ेगा। यदि कोई आ जाता तो मैं सोचता अपने मन में कि ये बोले और मुझको कम से कम बोलना पड़े तो अच्छा, क्योंकि अधिक बोलने में बात बढ़ जाएगी तो नाम जब छूट जाएगा। नाम जब में ये बुद्धि हो गई थी वहां पर कि ये परम संपत्ति है, ये छूटनी नहीं चाहिए। फिर यदि कोई बैठता तो मैं चेष्टा करता कि जिसमें जल्दी उठ जाए, और कोई अपनी बात बोल के चला जाता ऐसा मौका होता कि मुझे नहीं बोलना पड़ता, तो बड़ी प्रसन्नता मन में होती कि आज तो भगवान ने बचा लिया, 1-2 मिनट के लिए भी नाम जब छूटा नहीं। इस तरह की महाराज उस समय वृत्ति थी। वो वृत्ति आज नहीं है, आज वो वृत्ति नहीं, आज तो उससे पतन है इस वृत्ति की दृष्टि से। लेकिन उस समय तो नाम जब छूटता कैसे, नाम जब वो जीवन की संपत्ति हो गया, उसी का फल मिला इस तरफ लगने का। तो 1.5-2 साल तक वहां शिमला पाल में जो नाम जप हुआ वही सारी भूमिका है। ध्यान की बात मैं कहूं, वो हम लोग कहते हैं ध्यान लगता नहीं, सच्ची बात यह है कि ध्यान लगाने की जितनी दिल की कोशिश होनी चाहिए उतनी हमसे होती नहीं। हमारा बिखरा हुआ मन है ना, ध्यान का अर्थ है ध्येय वस्तु में मन की एकाग्रता हो जाना। तो हमारा है बहुत बिखरा मन, कभी वो कभी वहां, भगवान ने सहायता की अलग रख दिया ना। अब घर की बात, घर के बाहर की बात, व्यापार की बात, और कोई बात अपने आप आ जानी बंद हो गई। निराशा हो गई कि यहाँ से छूटना तो शायद हो ना हो, उम्र भर यही रहना है। अब क्या है कि पहले तो दुख हुआ, फिर दुख हुआ नहीं, तो अब वो वृत्ति लगने लगी। तो मेरी वृत्ति जैसे ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, वो चित्र था उसमें ध्रुव का चित्र, नारायण का चित्र, तो ध्रुव को तो मैंने छोड़ दिया और नारायण के चित्र के एक एक अंग का, अवयव का मैंने अच्छी तरह से मन में उसका धारण किया। भाई ऐसे हाथ हैं, ऐसे पैर, ऐसी आंख, ऐसे नाक, ऐसे कान, ठीक ठीक धारण करके मैं 3 बार दिन में बैठता नियमित, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व 30 माला का जाप करके फिर सो जाता मैं, ये नियम था मेरा। उसके बाद मैं ये ध्यान करता, दोपहर को भोजन के पश्चात ध्यान करता और रात को 8 बजे ध्यान करता, 9 बजे 8-9 बजे जितनी देर लग जाए उस समय तो था ही और कोई कसम था ही नहीं। तो महाराज नहीं, मेरे वो इतना मन में वो भगवान विष्णु का स्वरूप जच गया कि फिर वो मानो मन की चीज हो गई, जैसे पेटे में कोई चीज रखी हो और खोल के चाहे जब निकाल ले। इस प्रकार से मेरी वृत्ति ने उस चित्र के रूप को, क्योंकि तो दर्शन नहीं था, मानस चीज थी, उस चित्र के रूप को इतना पकड़ लिया कि वो बस आंख मूंदे के दिखाई दे। फिर मैंने सोचा कि भाई जब आंख मुझे दिखाई देता है तो खुले देखने की चेष्टा करें मन की वृत्ति से। तो पहले दिन की बात है, एक गाय थी, गाय जा रही थी और मैं बैठा था अपनी झोंपड़ी में, छोटी सी झोंपड़ी थी अब भी है, मैं गया था कई साल वहां पर। तो उस झोंपड़ी में बाहर की तरफ मैं बैठा था तो एक गाय खड़ी, तो मेरे मन में आया कि गाय की जगह ध्यान करें। तो महाराज मैं गाय की जगह जहाँ मेरी वृत्ति गई वो गाय नहीं दिखाई दी और मुझे विष्णु भगवान की मूर्ति दिखाई दी। तब मेरे मन में जच गया कि मेरा ध्यान सिद्ध हो गया। फिर तो मैं उड़ते पक्षी में, आदमी में, गाय में, पेड़ में, फूल में, इन सब में मैं उसको देखने लगा और ये ध्यान इतना परिपक्व हो गया कि आजकल मैं विष्णु भगवान का ध्यान नहीं करता, मेरी उपासना में नहीं है, लेकिन वो मूर्ति इतनी मन ने पकड़ ली है कि अब मेरे सामने मूर्ति है, इस समय मेरे सामने याद आ गई है ना, अब मेरे सामने मूर्ति है। तो ये कोई सिद्धि जी नहीं है, ये है अभ्यास का दिए वो सुदृढ़ अभ्यास का फल। दृढ़ भूमि जब अभ्यास की हो जाती है तो वो अभ्यास उसका स्वभाव बन जाता है। तो ध्यान इसीलिए नहीं होता कि ध्येयाकार वृत्ति हमारी नहीं बनती, ध्येयाकार वृत्ति बन जाए और वो वस्तु यदि हमारे मन में आकर के ठहर जाए फिर चाहे जब उसका ध्यान कर लो। तो वो अगर पौने दो साल न मिले होते तो ये वृत्ति टिकने का अभ्यास ही नहीं होता। बड़ी चंचल वृत्ति थी, सामाजिक काम, राजनीतिक काम, इनमें तो वृत्ति की चंचलता ही चंचलता। तो ये पौने दो साल ने मुझको नाम दिया और मुझको ध्यान दिया और मुझको साहित्य दिया, स्वाध्याय दिया। तो स्वाध्याय, ध्यान और नाम जप, इन तीनों के देने में ये गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा भगवान ने सहायता करवाई, अलग रखा और ये वृत्ति दी। ये वृत्ति न दे तो और वृत्ति दे देते, रोते वहां पर पड़े या वहां पर भी और खुराफात करता, कौन रोकता था। पर समय दिया, एकांत दिया, निश्चिंतता दी और उसके साथ साथ साधन दिया। तो भगवान की कृपा पर अगर मनुष्य निर्भर करे और भगवान के प्रत्येक विधान में मंगलमयता का विश्वास करे और उससे लाभ उठावे तो प्रत्येक फल, बुरे से बुरा फल, उसको अच्छी स्थिति में ले जा सकता है। एक आदमी हमारे मित्र थे, उनके पास पहले पैसा नहीं था, उसके बाद पैसा नहीं था तो बड़े सज्जन थे, बड़े बड़े सद्भाव थे, बड़े अच्छे थे, लोगों की सेवा करते, गरीबों की सेवा करते, जहां तक अपने से बनता अच्छे से अच्छा काम करते। धीरे धीरे पैसा आया, पैसे के साथ प्रमाद आ गया, वो सारी सेवा छूट गई, सारा अच्छापन निकल गया, बहुत तरह की बुराइयां उनमें आ गई। फिर भगवान ने कृपा की, भगवान ने कृपा की, पैसा चला गया, भगवत कृपा। पैसा आना और जाना दोनों में कृपा है, भला वो सबका छीनते भी नहीं, सबको देते भी नहीं, पर जहां देते वहां भी कृपा करते हैं, जहां छीनते वहां भी कृपा करते हैं। भागवत में कहा जो मनोवृणाम हरिष्य का धनम से नहीं ही, भागवत में कहा लोग डर जाएंगे सुन करके। भगवान ने कहा कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके धन को धीरे धीरे हर लेता हूं, ये भगवान की कृपा वहां भी होती है। बलि के तमाम राज्य को हर लिया महाराज और उस पर फिर बलि ने अनुभव किया कि भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की, अगर अगर ये राज्य रहता, अभी तो देवताओं से लड़ाई की थी, और नवानुम क्या कर बैठता, कितना प्रमाद होता। भगवान ने प्रमाद से बचाया तो मेरे वो मित्र रहे, भगवान की कृपा उन पर हुई, पैसा गया। उन्होंने सचमुच कृपा मानी, क्योंकि उनकी जो गई हुई सदवृत्तियां थी वो फिर लौट आई, वो भगवान का भजन करने लगे। तो ये पैसा तो गया, पर पैसा जाना उनके लिए अच्छा हुआ। अगर पैसा न जाता, ये श्री अरविंद का नाम तो आप लोग जानते होंगे, ये बिलायत में ICS की परीक्षा में घुड़सवारी में फेल हो गए। अगर घुड़सवारी में फेल न होते तो कहीं के ये कलेक्टर होते, और क्या होता, यूरोप से लौट कर कहीं ICS होते तो कलेक्टर होते कहीं के, ये जीवन थोड़े ही मिलता। पर भगवान ने कृपा की, ICS की परीक्षा में घुड़सवारी में फेल हो गए। बस वो फेल होने के बाद उनकी वृत्ति बदली, तो पूरे अंग्रेज थे, बंगला तक नहीं जानते थे, वहीं पर रहे, पहले उनके माँ बाप वहीं थे, वहीं पले वहीं रहे, फिर वहां पर आए, देश के तरफ वृत्ति गई, हृदय में देशभक्ति जागी। बड़ौदा में पहले दीवान थे, वहां छोड़ करके कलकत्ते नेशनल कॉलेज में वो प्रिंसिपल होके आ गए। उसके बाद अब उनका अरविंद आश्रम विख्यात है, आप जानते हैं, वो महान योगी महान भक्त वो हुए, माना गया। तो भगवान कब किस पर किस रूप में कृपा करते हैं ये हम जानते नहीं। भगवान की कृपा कभी बड़े भयानक रूप में आती है, भयानक रूप में, अपमान के रूप में, विनाश के रूप में, संहार के रूप में, बेइज्जती के रूप में, और कभी बड़े सौम्य रूप में आती है। पर आती है भगवान की कृपा, उस कृपा का निरंतर स्वागत करना चाहिए। हे भगवान, किसी रूप में तुम भेजो, पर अपनी कृपा को भेजते रहो, और उस कृपा का अनुभव होता रहे। इस रूप में आपकी कृपा मुझको निहाल करने आई, निहाल करने आई, जीवन बदल जाता है हमारा। आज सुदामा जो रहे ना, ये सुदामा नहीं, नरसी, नरसी, नरसी जी का जीवन कैसे पलटा। नरसी जी अपने मामा के घर रहते थे, माता पिता मर गए थे, तो नरसी जी का अपना लिखा ग्रंथ है बंगला, ये गुजराती में, जो नरसी जी का मायरा है ये तो कल्पित थी पर है बड़ी सुंदर। वो उनका एक गुजराती ग्रंथ है हारमाला, बड़ा ग्रंथ है मोटा, उसमें उन्होंने उनकी जीवनी है गुजराती पदों में। तो वो अपने मामा के घर रहते, तो अब घर में कोई था नहीं, तो धीरे धीरे कुछ कहीं वो भजन कीर्तन में जाने लगे, उसमें उनका मन लग गया। तो भजन कीर्तन में वो देर देर से आते। अब वो मामा के लड़के थे बड़े भाई, उनकी स्त्री इनकी भाभी रही, वो बेचारी परेशान रहती, कभी दिन में 2 बजे आवे, कभी 3 बजे आवे, वो बेचारी रसोई लिए बैठी रहे, कभी रात को 12 बजे 1 बजे तक आवे। ये आवारा माने जाते, आवारा है, फालतू जहां तहां फिटने जाते, ये कीर्तन में ही, किसी बुरे काम में नहीं, आवारा। तो एक दिन ये देर से आए, बहुत देर से आए, तो भाभी ने कहा गए थे, कहा कीर्तन में गए थे। इतनी देर क्यों की, बोले भगवान का कीर्तन हो रहा था, बड़ा आनंद आया, तो कोई भगवान मिल गया तुमको, बोले भगवान तो नहीं मिले, बड़ा आनंद आया, तो ऐसे भगत हो तो भगवान से मिल के आना था। अब भाभी के उद्गार, जरा व्यंग के भाव में कहा भाभी ने, तो नरसी जी ने कहा अच्छा मिलकर ही आएंगे भाभी, नहीं तो नहीं आएंगे। तो घर से निकल गए, घर में घर से निकल गए, वहां से 18 माइल पर एक शिव जी का मंदिर है, सुदामापुरी हम लोग गए थे उनके मकान में गए, तो वहां एक शिव जी का मंदिर है, वहां जाकर के ये सुदामा जी बैठ गए, और बड़े श्रद्धालु बड़े विश्वासी शिव जी से कहा महाराज, अब तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे मनोरथ को सफल कर दे, मुझे मार्ग बता दे। अब शिव जी का भजन करने लगे। वो 18 या 20 दिन के बाद रात को शिवजी ने दर्शन दिए। शिवजी से कहा, शिवजी ने पूछा नरसी से कि तुम क्या चाहते हो, जो मन में उसे मांग लो। भगवान की कृपा, इनके मुंह से बड़ी सुंदर बात निकली कि भगवान जो आपको सबसे अधिक प्यारा हो वो मुझे दिखा दो। जो सबसे अधिक आपको प्यारा हो मुझे दिखा दो। तो शिवजी गोलू ले गए। ये उनमें लिखी बातें मैं आपसे कहता हूं, सुनी हुई नहीं, आप मंगवा के देख सकते हैं गुजराती पुस्तक। तो वहां उन्होंने भगवान की लीलाएं देखी समान। उन्होंने लिखा है उन लीलाओं को क्या क्या देखा। उसको देख करके फिर ये लौट करके आए तो फिर ये महान भक्त बने। महान भक्त हुए, फिर भाभी के पास आए, बोले भगवान से मिल के आया हूं भाभी। भाभी भी निहाल हो गई। उसने कहा कि भाभी ये तेरी कृपा से काम हुआ। ध्रुव जी को अगर छोटी मैया गोद से नीचे न उतारती तो ध्रुव को क्या भगवान मिलते। देखिए भगवान का मंगलमय विधान। छोटी माया के गोद में जाके उत्तम बैठा, उसका बेटा सुनीति का ये भी जाकर के गोद में बैठ गया। तो मैया आई, छोटी मैया ने इसको उतार दिया नीचे। कहा क्यों? वो समझता था कि बात की वो तो बेटों के लिए है, एक बेटा बड़ा मैं बैठ जाऊं, कोई बात थोड़ी थी। लेकिन उसने उतार दिया तो कहा क्यों? रोने लगा। अब पिता जो थे वो थे उसके जरा अधीन, उनको दुख तो हुआ। ध्रुव के प्रति उनके मन में प्रेम तो था, स्नेह तो था, पर उससे दबते थे तो वो कुछ बोले नहीं, उदास होकर रह गए। पिता तो कुछ बोले नहीं और मैया ने उतार दिया। तो ध्रुव को बड़ा रोष आया, बड़ा दुख आया। ध्रुव ने कहा मैया क्यों उतार दिया? तो बोले तू मेरी कुख से पैदा हुआ होता, मेरी कुख से पैदा हो, भगवान का भजन कर और मेरी कुख में आ, तब इस गोद में बैठने लायक होगा। उपदेश मिल गया था, व्यंग था, उस आक्षेप माँ के पास गया, रोता हुआ माँ के पास पहुंचा, रोया माँ के सामने, छोटा बच्चा बड़ा दुख, पिताजी ने उतार दिया गोद से, रोया। माँ ने कहा बेटा रोते क्यों हो? कहा पिताजी ने उतार दिया। माँ तो जानती थी, माँ ने कहा अब हम इसी लायक हैं, तुम क्यों बैठे? बोले पिताजी की गोद से बैठ गया। तो माँ ने क्या कहा? बोले माँ ने यह कहा कि भगवान का भजन करके मेरी कोख में आओ तो बैठोगे। तो मैया सच्ची, मैया के मुंह से निकल गया कि भाई बात तो सच्ची कही, भगवान के भजन बिना तो नहीं होता। तो बोले मैया भगवान कैसे हैं? तो मैया ने कुछ भगवान का हुलिया हुलिया बता दिया। एक चीज उन्हें याद रही, पद्म पलाश लोचन, कमल पत्र के समान उनके बड़े विशाल नेत्र हैं। ध्रुव जी को उपदेश मिल गया। मैया ने बहुत रोका बहुत रोका, पर ध्रुव बच्चा रुका नहीं, चल दिया जंगल की ओर। मैया रोती रही, मनाती रही भगवान को, बच्चे का कल्याण करे, बच्चे की रक्षा करे। रास्ते में अब जो शक्ति जिसको लगन होती है ना, उसके पास गुरु भगवान भेजते हैं। भला हम लोगों को पथ प्रदर्शक नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? हमारी चाह ही सच्ची नहीं है। भगवान अगर देखें कि हमारी ओर पे सचमुच आना चाहता है तो भगवान अंधे तो नहीं है और भगवान व्यवस्था करने में असमर्थ भी नहीं है। भगवान जानने की मेरी ओर आ रहा है तो उसके लिए सारी व्यवस्था कर दें। तो नारद के मन में प्रेरणा की, नारद ध्रुव के पास रास्ते में आकर के मिले। ध्रुव ने प्रणाम किया। नारद ने कहा कहा जाते हम? कहा तप करने जाता हूँ भगवान। तो क्यों? बोले भगवान से मिलना है। नारद जी ने सब जानते थे, देखा बच्चा है, भोला है, अरे भगवान से मिलने जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि पिता ने गोद से उतार दिया तो उनकी गोद में बैठना है, राज लेना है। तो बोले अच्छा तो चल मेरे साथ, मैं तुझे राज दिलवा दूं। तो तेरे बाप से क्या कर? बोले ना ना आपसे नहीं लेना है, ये तो पलाश लोचन भगवान से मिलकर लेना है, उनसे लेना है। नारद जी ने सोचा कि लोभ से तो ये नहीं हटा, साधक के सामने दो चीजें आती विघ्न रूप में, एक प्रलोभन एक भय। प्रलोभन से नहीं हटा तो नारद जी ने अब डर दिखाया, बोले देख वहां वहां माँ बैठी है क्या जंगल में, वहां न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा, वहां न मालूम जंगली जानवर हैं, कितने प्रेत पिशाच हैं, न मालूम क्या क्या होगा, तू छोटा सा बच्चा क्या खाएगा क्या पिएगा। तो कहा भगवान तो है भैया, भगवान तो है। सब बोले ठीक मैं तो जाऊंगा, कोई भय लगे तो भय। सब नारद जी ने सोचा देखा कि अधिकारी शिष्य है, गुरु अधिकार देखते हैं, तब दीक्षा दे दी। कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश साक्षर मंत्र का जाप करो बेटे, भगवान की कृपा होगी, भगवान कृपा हो गई। तो नारद को ये ध्रुव को अगर गोद से न उतारा होता, ध्रुव का अपमान न हुआ होता, ध्रुव पर ये आक्षेप न हुआ होता तो ध्रुव कहीं जाता? तो भगवान न मालूम किस तरह से किस प्रकार से अपनी मंगलमयी कृपा को उतारते हैं जीवों पर। हरेक जहां जहां पर प्रतिकूल परिस्थिति हो वहां वहां पर खास तौर से भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए कि भगवान ने ये मंगलमयी कृपा की है मेरे कल्याण के लिए, उसका सदुपयोग कर ले। वो सुख की स्थिति में तो मनुष्य अभिमान करता है, ये हम लोगों का इस प्रकार का एक स्वभाव बन गया भूल भरा, जब हमें कोई सफलता मिलती है सुख मिलता है तब तो हम अभिमान करते हैं, भगवान को याद नहीं करते। और अभिमान का हमने कर लिया, हमने ये हमारी बुद्धि से हमारे पुरुषार्थ से हमने सफलता प्राप्त की, हमने अपना निर्माण किया, हमने देश का निर्माण किया, न मालूम क्या क्या अभिमान करता। और जब असफलता होती है तो भगवान को याद तो करता है पर करता है दोषी के रूप में, भगवान ने अन्याय कर दिया, ये बड़ा बुरा किया भगवान ने, भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की, भगवान का हमने क्या बिगाड़ा था, ऐसा लोग कहते हैं। अरे हमने क्या बिगाड़ा था भगवान का, भगवान ने हमारे साथ ये अन्याय किया, भगवान ने हमको ये दुख दे दिया, भगवान ने हमारी ये चीज हर ली। या तो भगवान को याद नहीं करते और करते हैं तो अपराधी के रूप में दोषी के रूप में भगवान को याद करते हैं, वो अमंगल हमारे साथ रह जाता है। और उस समय यदि भगवान की भगवान के दया से ये बुद्धि हो जाए, हम याद करें इस चीज को कि भगवान ने बड़ी कृपा करके बड़ा अनुग्रह करके दुख के रूप में ये निराशा के रूप में ये संहार के रूप में अपमान के रूप में निंदा के रूप में ये भगवान ने अपनी कृपा को भेजा है, उस कृपा को हम गले लगा लें, उस कृपा को हम स्वागत करके अपने साथ रख लें और भगवान को धन्यवाद करें। ये जो दुख में भगवान की कृपा मानता है वो असली मानता है, सुख में तो आदमी मानता या नहीं, और मान लेता है तो वो ठीक उतनी महत्व की बात नहीं। दुख में भगवान की कृपा मानता है, और दुख में जो भगवान को ठीक ठीक देख पाता है विचलित हो जाता है, हम भगवान का सौम्य रूप सुंदर रूप तो देखना चाहते हैं पर बीभत्स रूप भयानक रूप ये नहीं देखना चाहते। हम कहते ये नहीं चाहिए हमको, हमको तो सुंदर चाहिए मधुर चाहिए, पर बीभत्स रूप में भी भयानक रूप में भी आके तो वही है। तो जो भयानक रूप में भगवान को पहचान ले, विकट रूप में बड़े बीभत्स रूप में जो भगवान को पहचान ले, और बड़ी दुख की स्थिति में नरसिंह जी का लड़का मर गया हमारा, उन्हीं लड़के नरसिंह जी का लड़का मर गया, लड़का एकमात्र लड़का था, जवान लड़का और बड़ा भक्त लड़का था, बड़ा पिता का आज्ञाकारी था। ये बात याद रखने की है कि किसी का मरना न चाहे ये तो हिंसा है, किसी का मरना चाहना हिंसा है, पर वो चीज अगर हमारे पास से निकल गई फिर भगवान का मंगल विधान माने, फिर रोए नहीं। तो नरसिंह जी मरना नहीं चाहते थे अपने बच्चे का, पर मर गया, मरते ही बुद्धि बदली और भगवान ने उसकी बुद्धि में ये बात पैदा की ये तो भगवान ने बड़ा मंगल किया, ये तो भगवान ने बड़ा मंगल किया। तो ये बीच में कुछ ये बखेड़ा था, इसको तो भगवान अपने धाम में ले ही जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरे बखेड़ा था, झंझट किए तो भगवान ने झंझट को हटा दिया, अब मैं सुख से भजन करूंगा। ये उस वहां एक नरसिंह जी का है पद, भलू थयू भांगी जंजाल, गुजराती पद है, भलू थयू भांगी जंजाल सुखे भजीशू श्री गोपाल, भलू थयू भांगी जंजाल सुखे भजीशू श्री गोपाल। बड़ा अच्छा हो गया, जंजाल कट गया, अब बड़े सुख से भगवान को भजूंगा। अरे बेटा तो मर ही गया था, रोते कराहते तो बेटा वापस आता क्या? भगवान को गाली देते तो अपराधी होता, बेटा तो वापस आता नहीं। और इस प्रकार से उसको मंगल विधान भगवान का मान लिया, तो उसी समय से सुखपूर्वक भजन होने लगा भगवान का, बड़ा भारी। तो प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक विपरीत अवस्था में, प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान के मंगल विधान का दर्शन करना चाहिए। जब जब प्रतिकूल परिस्थिति हो, ये दुख होता है, ये मैं जितना कह देता हूँ उतना मैं कर नहीं पाता। सच कहता हूँ आपसे, ये उपदेश की बात है, अपने में तो होती नहीं, लेकिन होनी चाहिए, होनी चाहिए कि दुख के समय जब विचलित कर दे वो दुख, इस प्रकार का दुख हो, उस समय भगवान की कृपा के दर्शन हो, उस समय भगवान की कृपा की स्मृति हो, उस समय भगवान की कृपा से एक आश्वासन मिले कि तुम्हारा मंगल हो रहा है, तुम्हारा परम मंगल हो रहा है, तुम्हारा ये विनाश नहीं, ये तुम्हारी हानि नहीं, तुम्हारा इसमें परम लाभ है। और वास्तव में परम लाभ है, भला वास्तव में परम लाभ है, हमें वो दिखता नहीं, हम उसको अपनी दृष्टि दूरदर्शनी न होने के कारण से हम उसकी उपलब्धि नहीं कर सकते। परंतु भगवान का विधान मंगलमय होता है, इसके बहुत बहुत उदाहरण है, मैंने इसका कुछ है, इसके प्रयोग करके देखे हैं, कई लोगों की चीजें मैंने इसकी इकट्ठी करने की चेष्टा की, तो मुझे ऐसा ठीक ठीक मालूम हो गया कि जितनी भी विपत्तियां आती हैं, जितने दुख आते हैं, जितने संकट आते हैं, एक बार बड़े भयानक, एक बार वो बहुत बहुत हताश कर देने वाले, और संभव है कि वो कुछ काल तक वो दुख बढ़ता चला जाए। वो दुख का ही एक काल होता है, उसकी समाप्ति नहीं होती, समाप्ति जहाँ होती है उसके बाद ही, जहाँ उसकी समाप्ति हुई उसी के बाद वो बिल्कुल पलट जाता है और वो मंगलमय बन जाता है। तो इसलिए ये प्रत्येक परिस्थिति में जो फल रूप में हमें प्राप्त हो अनिवार्य है। मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुरभु मा ते संगोस्तव कर्मणि। मा फलेषु कदाचन, फल को हम बदल दें, फल हमारा मन चाह हो जाए, ये बहुत कठिन, असंभव तो नहीं, बहुत कठिन, बहुत कठिन, लेकिन प्रत्येक फल हमारे लिए मंगलमय है, इसमें कोई संदेह नहीं। जहां पर भी दुख हो, अपमान हो, निंदा हो, वहां पर दो भाव याद करें, या तो भगवान की कृपा, और इससे भी ऊंचा भाव है स्वयं भगवान इस देश में हमको आलिंगन करने आए, बड़ा मधुर भाव है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान ने कहा मैं मौत के रूप में आऊं, देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ, नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। सिंह के रूप में हमारे पिता अगर आ जाए, हम उनको पहचान लें, तुम डरेंगे क्या है? तो प्रत्येक वेश में, प्रत्येक रूप में वही तो आते हैं ना, तो देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश, रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में अथवा सब तुम्हारे ही देश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब तब फिर मैं किस लिए डरूं, तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब तब फिर मैं किस लिए डरूं। मरण साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं, मृत्यु साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। दो दर्शन चाहे जैसा भी दुख वेश धारण करनाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। बड़ा सुंदर, प्रत्येक दुख के वेश में मृत्यु के रूप में भी अपमान के रूप में निंदा के रूप में आवे तो भगवान को पहचान ले। इस रूप में ये स्वांग धरकर ये वेश धरकर ये बहुरूपिया, बहुरूपिया है वो नवा कब किस रूप में आता है, अपनी कृपा को बिखेरता हुआ अपनी कृपा की वर्षा करता हुआ इस रूप में वो आया है हमारा अमंगल हरने के लिए, हमें मंगलमय बनाने के लिए, हमें अपनी ओर खींचने के लिए। ये बात ध्यान में रखिए महाराज, जितना भी जगत का अधिक स्नेह मिलेगा आपको, जितना भी जगत का अधिक आदर मिलेगा आपको, जितनी भी जगत की अधिक ममत्व की वस्तुएं आपको मिलेगी, उतना आप भगवान से दूर होंगे, उनमें फंस जाएंगे ना, भगवान की स्मृति होगी, ये मेरी चीज, ये मेरी और मेरी बढ़ती चली जा रही है। जितना ममता के पदार्थों का विस्तार होगा उतना हम भगवान से अलग हटेंगे, जितना जगत में अधिक स्नेह अधिक आदर प्राप्त होगा उतना हम मान के गर्त में गिर पड़ेंगे, भगवान से अलग हो जाएंगे। तो भगवान जब कृपा करते हैं, ये मानना चाहिए, जब कृपा करते हैं तब भगवान इस प्रकार की परिस्थिति भेजते हैं, जिन परिस्थितियों में हम सावधित हो जाते हैं, भगवान को लग जाते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि अनुकूल परिस्थिति को हम अनुकूल न समझें, वहां अनुकूल समझा इस रूप में है कि भगवान हमें योग्य समझकर हमको अपनी सेवा के लिए ये पदार्थ सौंप रहे हैं, एक ट्रस्टी के हैसियत से, एक सुंदर मैनेजर के रूप में, एक व्यवस्थापक के रूप में अपनी चीज भगवान दे रहे हैं। अगर भगवान कोई चीज संसार की दें तो व्यवस्थापक मैनेजर की भांति, भगवान के सेवक की भांति उस चीज का भगवान की सेवा के लिए भगवान के आज्ञानुसार उपयोग करें, और जब वो चीज हर लें तो भगवान का मंगलमय विधान मान कर ये समझें कि भगवान अब हमें अपने निकट बुला रहे हैं। ये बड़ा अच्छा, हरिओम सत्सत। तो धारा तो समाप्त हो गई। ये एक बात याद रखने की है कि हम लोग जितने हैं ये असल में भगवान के भेजे हुए स्वांग हैं, स्वांग सबको भगवान ने अलग अलग पोशाक दी, अलग अलग नाम दिए और अलग अलग काम सौंपा। जो आदमी भगवान के लिए भगवान के आज्ञा अनुसार अपना काम ठीक ठिकाने से करता और यहाँ की चीजों को अपनी मानता नहीं, भगवान की मानता, यहाँ के लाभ को अपना लाभ मानता नहीं भगवान का मानता, यहाँ के संबंधियों को अपना संबंधी मानता नहीं वो खेल के संबंधी मानता, स्वांग के अनुसार खेल का, वो तो ईमानदार है और वो उस पर भगवान की कृपा उतरती है और वो भगवान को पाता है। और यहाँ बेईमानी कर ली जिसने, स्वांग दिया कुछ खेलने लगा कुछ तो उसने खेल बिगाड़ दिया। स्वांग की चीज अरे पोशाक भी उसको अपनी मान ली, गहना पहनने को दिया वहां स्वांग में, उसको घर ले जाने लगा, स्वांग के संबंधियों से राग द्वेष करने लगा, ये बैरी ये मित्र, और उस नाटक में होने वाले लाभ पर अपना स्वामित्व करने लगा तो बेईमान। तो यहां पर बड़ी सीधी बात है, खेले स्वांग के अनुसार ही स्वधर्म है। स्वधर्म जिसके जिम्मे भगवान ने जो काम लगा दिया, उस काम को भगवान का काम समझकर भगवान की सेवा के लिए ममता आसक्ति न करते हुए करे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, कर्म समाचर, कर्म तो करे ठीक ठीक, कर्म बिगाड़े नहीं, जब जिसके जिम्मे जो काम उस काम को पूरा पूरा उतारे, लेकिन तदर्थम भगवान की सेवा के लिए, और मुक्त संग आसक्ति से छूटा हुआ। तो कर्म में आसक्ति नहीं और उसमें फल में आसक्ति नहीं। अभी सेठ जी कह रहे थे ना अंत में जब मैं यहाँ आया कि भाई जगत में किसी से प्रेम न करो, इसका अर्थ प्रेम न करो का अर्थ आसक्ति न करो। भगवान के नाते सब में प्रेम करना चाहिए, पर आसक्ति किसी में नहीं करनी चाहिए। आसक्ति राग ये बुरी चीज है। तो जगत में आसक्ति नहीं, जगत के मुक्त संग, संग कहते हैं आसक्ति को, जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं, कर्म में आसक्ति नहीं, कर्म फल में आसक्ति नहीं, बस भगवान के लिए कर्म करना, भगवान की सेवा के लिए कर्म करना, और कर्म का फल क्या मांगे, सेवा और मिलती रहे। उसका फल कहीं सेवा से मुक्ति, ये महाराज बड़ी एक भूल की चीज होती है। ये मुक्ति मुक्ति के चक्कर में जब पड़ जाता है ना आदमी, तो सेवा से मुक्ति मांगने लगता है। भगवान कहते हैं कि तुमको तो मुक्त करके तो हमें सेवा में रखा, अगर तुम बंधन में रहते होते तो हमारी सेवा कैसे करते, तुमको सारे सारे बंधनों से मुक्त किया, सारी गुलामियों से छुड़ाया और मेरी सेवा में रखा, अब तुम सेवा से मुक्ति चाहते हो। तो इसीलिए सेवक लोग बिना मत सेवनम जना जीवानम नगर न थी, इसीलिए सेवक लोग जो हैं ये मुक्ति नहीं चाहते, सेवा चाहते तो भगवान का सेवन करें, और निरंतर ये चाहें कि सेवा का फल, सेवा की अधिक अधिक उपलब्धि, बोले भगवान प्रसन्न होकर के सेवा का फल क्या दें कि और सेवा बताएं, और सेवा बताएं, सेवा की योग्यता और सेवा का अधिकार और सेवा का विस्तार ये बढ़ता रहे, ये होती है सेवक की कामना। सेवक की कामना मुक्ति की नहीं होती। सेवक यदि मुक्ति चाहे तो वो सेवक नहीं, और सेवक यदि बदले में पैसा चाहे तो सेवक नहीं। सेवक न चाहता है भुक्ति, न चाहता है मुक्ति। सेवक का काम है मालिक से मांगना, अगर मांगे, मांगना नहीं, अरे मांगे तो क्या मांगे कि महाराज यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि राजी हैं, तो ये जो मेरी सेवा है ये सेवा नहीं है, मैं सेवा करने योग्य नहीं, आप सेवा मानते हैं, ये आपका शील है। वो सेवक सेवा का अभिमान नहीं करता, वो कहता है स्वामी से कि आप जो मेरी सेवा को सेवा मानते हैं, ये आपका शील है, आपका स्वभाव है, आप बिना ही सेवा किए एक सेवा मान लेते हैं, लेकिन यदि आप सेवा मानते हैं और फल देना चाहते हैं तो मुझे ये फल दें कि सेवा की योग्यता, सेवा का अधिकार और सेवा का विस्तार ये मुझे अधिक से अधिक प्राप्त होता रहे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान का हर विधान मंगलमय है, और इसका कैसेट संख्या है 216। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 23 जून 1959 को दिया था।